nang jais di hatani padang sa ingot masure unang sa lalapo nunga hujak koko di bagas rohako ay hola ko nama napuna sa ko naman napuna sa akin.